پروفیسر صاحبان کے شروع ہو گئے تو یہ دھیان کے بارے میں سوال کیا کہ نماز میں دھیان جمے آدمی کا، تو ان کا خیال تھا کہ از اول تا آخر انسان کا دھیان مکمل جمع رہے اور یہ بات آدمی کو حاصل ہو. تو اس پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات کی ہے کہ خشوع کی تحصیل ضروری ہے، حصول ضروری نہیں ہے. تحصیل اور حصول، تحصیل حاصل کرنے کی کوشش اور حصول اس کا حاصل ہو جانا. تحصیل حاصل کرنے کی کوشش اور حصول اس کا حاصل ہو جانا. تو تحصیل کا تو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، تحصیل ضروری ہے. حصول جو ہے جتنا بھی ہو گیا، 10%، 15%، 20%، 50%، 60%، 70%، جتنا ہو گیا بس. کیونکہ خیال ایک ایسی چیز ہے جو کہ قابو میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے. کچھ دیر قابو میں آئی، پھر پٹک گیا، پھر قابو آیا، پھر پٹک گیا. تو پہلے بزرگ اس کی مثال دیا کرتے تھے جس طرح کہ کشتی چلانے والا مسلسل اس کو چپو مارتا رہتا ہے، چپو ہلاتا رہتا ہے، مارتا رہتا ہے. اگر وہ نہ مارے تو کشتی کو اس نے وہاں پہنچانا ہے تو وہاں پہنچی جائے. اور آج کل تو اس سے زیادہ آسان مثال ہو گئی کہ گاڑی آدمی چلاتا ہے، اس کے سٹیرنگ پر مسلسل ہاتھ رکھے ہوئے ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ معمولی حرکت اس کو ہر وقت دینی پڑتی ہے. اگر ہاتھ ہٹا دے تو وہ بجائے ایسے جانے کہ ادھر چلی جائے گی، ادھر چلے گی، سڑک سے ہی نیچے اتر جائے گی. تو اس کو اپنے صحیح جو ہے راستے پر رکھنے کے لیے مسلسل سٹیرنگ کو پکڑے رہنا اور سٹیرنگ کو مسلسل حرکت دیتے رہنا ضروری ہے. تو ایسے ہی جو ہے خشوع کہتے ہیں سکون کو. ہاں جی، اور خوش ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خشوع کا بنیادی معنی عدم حرکت ہے، اور نماز تو ساری حرکت ہی حرکت ہے. ہاں جی، کہ وہ حرکت جو شریعت نے مقرر کی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی حرکت نہ ہو. جو حرکت کسی آدمی کے بدن کے عضو کے ساتھ، اندام کے ساتھ مقرر کی ہوئی ہے شریعت نے، اس کے علاوہ حرکت نہ ہو. سکون ہو مثلا اللہ اکبر کرنے کی تو حرکت مقرر کی ہوئی ہے، تو یہ تو خشوع کا ویسا ہوگی، تو خشوع کے خلاف نہ ہوگی. پھر ہاتھ باندھنے کے بعد جو ایسے ہی معمولی خارش ہو گئی تو میں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا، ادھر معمولی خارج ہو گئی اس طرح کرنا شروع کر دیا. جس طرح غیر مقلدین حضرات کو بہت زیادہ حرکت کرتے رہتے نماز میں، یہ تو کہ آج سے بالکل سکون میں نہیں رہتے. تو معمولی بارش سے حرکت کرنے لگ گیا آدمی تو یہ خشوع کے خلاف ہو گیا. داڑھی پر آگ پہ آدمی خشوع کے خلاف ہو گیا. تو وہ جو حرکت مقرر کی ہوئی ہے وہ تو ہے، اس کے علاوہ حرکت نہ ہو. اور دل کی حرکت جو ہے وہ خیالات ہیں، اور دل کی عدم حرکت خیالات کا نہ ہونا ہے. دل کا سکون خیالات کا نہ ہونا ہے. نہیں، خیالات ایک ایسی چیز ہے جو آپ بار بار اس کو جگہ پر لائیں گے، قابو میں لائیں گے، وہ پھر بھٹکے گا. ہاں جی، تو یہ بار بار لانے کی کوشش کرتے رہنا ہی جو ہے یہ تاثیر خشوع ہے، جو کہ بہت واجب ہے. اور اصول جتنا ہو گیا، ہاں جی، تاثیر مسلسل ہے، اصول جتنا ہو گیا، ہاں جی، جتنا بھی ہو گیا. اور الفاظ ہیں، الفاظ آدمی دھیان کے ساتھ پڑھ رہا ہو، بغیر دھیان کے نہ پڑھ رہا ہو، جو جب ہم عبدو رسول پر پہنچتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ سارا تحیات پڑھ لیا گیا. حالانکہ اس میں کوئی سات دھیان اتحیات میں ہے. اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو ہے معراج میں جب اللہ تبارک تعالیٰ کا سوال ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے کیا چیز لے کر آئے ہو، انہوں نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے تین کلمات ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یہ تینوں انتہائی کمال کی جو حالتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. آج ہمارے مولوی صاحبانی اور ہر لفظ کا پورا معنی ہو گیا تھا، تحیاتوں کے کیا معنی بنتا ہے، وہ صلوات ہو تو یہ بات آئیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تینوں انتہائی زیادہ کمال کی صفات اور انتہائی زیادہ ہے تو تعریف کے کلمات، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تحیات للہ والصلوات والطیبات، آدمی کا یہ دھیان ہو کہ جس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، تو میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جلال کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تحیات للہ والصلوات والطیبات. یعنی تو اس کے جواب میں اللہ پر تبارک وتعالیٰ کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی تو اس کو دھیان سے کہنا ہے کہ گویا اللہ پاک اب یہ آپ کی طرف جو ہے تو السلام علیکم، السلام علیکم، کس طرح ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ گویا کہ اللہ پاک آپ کی طرف یہ کلمات اب لوٹا رہا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم کو محسوس کر رہا ہو، رحمۃ اللہ کو محسوس کر رہا ہو، السلام علیکم نبی رحمۃ اللہ برکاتہ. ہاں جی السلام علیہ سلامتی ہم پر والا عباد اللہ سارے انسانوں پر، چار دھیان ہوں گے. اور اشہد اللہ کہ میں دعائی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے معبود اللہ سوائے اللہ کے، یہ چھٹا دھیان ہوں گے. ہاں جی اشہد ان ساتھ ساتھ جو ہے محمد عبدہ و رسولہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. تو ساتوں دھیانوں کو محسوس کیا آدمی نے، معنی پر غور کیا آدمی نے، یعنی تو اکثر جو بھٹکنے سے طبیعت رک جاتی ہے، یعنی بھٹکنے سے رک جاتی ہے. ایسا جو ہے پھر اس کے بعد ضرور شریف اللہ مصلی علی محمد و علی محمد ماسل کے اللہ پاک کے حضور مانگ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا. ہاں جی اور اللہم لفظ جو ہے نا اللہم، آج مولوی بدلہ صاحب نہیں آیا ورنہ آپ کو بتاتا کہ اللہم جو ہے یہ بہت زیادہ پیار کا خطاب ہے. اس آدمی جو ہے تو پشتوں میں بھائی کو کتنے الفاظ میں خطاب کیا جاتا ہے جی، خورشید صاحب بتائے رورا نور سو جی نور جی جو رکے کا کیا مطلب بنتا ہے، چھوٹے ہو گئے. بہرحال ہر زبان میں اعزاز کا لفظ ہوتا ہے، بہت پیار کا لفظ ہوتا ہے، بہت زیادہ پیار کا لفظ ہوتا ہے. جی تو یہ اللہم جو ہے یہ بہت زیادہ پیار کا خطاب ہے. جس طرح چھوٹا بچہ چمٹ کر والد صاحب کو آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے نا لفظ، کہتا ہے ہر زبان کا جو ہے تو خطاب کا ہوتا ہے، تو یہ اللہم جو ہے اس طرح کا خطاب ہے. جی تو اس میں انتہائی زیادہ پیار کا تصور ہے اور انتہائی زیادہ اپنائیت کا تصور ہے اور انتہائی زیادہ جو ہے یعنی وابستگی کا تصور ہے اللہم کا. تو اس چیز کو بولتے ہوئے تو بہت ہی لطف ہوتا، اس کے بولنے میں بہت زیادہ لطف ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد. تو اللہ کی شان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جتنی ضروری عبادت جو ہے اس کے سارے کلمات کا ترجمہ میں نہیں آتا، پڑھا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں. اللہ کتنی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو، اور وہ اصل میں تو بعض چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں بعض سیکھنے کی ہوتی ہیں، یہ صرف پڑھنے کا نہیں ہے نا، سیکھنے کا، تاکہ آدمی کو یہ یاد ہو جائے اور اس کے دھیان پر چھا جائے سارا ترجمہ اور مفہوم جو ہے. سبحان اللہ. یہ پڑھے لکھے لوگوں میں اور خصوصاً جو ہے عمر ذرا زیادہ ہو جائے اور جدید فلسفہ چیزوں کو پڑھ گئے لوگوں میں خاص طور پر بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ آتا ہے ان کو یقین اور توحید بہت بڑے مسئلے کے طور پر آتی ہے اور انسان کو کئی کئی سوالات ذہن کرتا ہے سوالات کرتے ہیں اندر اور اب سچ بات یہ ہے کہ دلائل سے بڑھ کر دلائل ہیں اور دلائل کے راستے پر چلیں اگر تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. جتنے آپ دلائل دیتے جائیں شیطان اس کے رد میں دلائل دیتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے مصنف ہیں جی, اور اتنے بڑے فلاسفر ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ فخر الدین رازی نے یونانیوں کے فلسفے کو بچوں کا کھیل بنا کر چھوڑا ہے. انہوں نے فلسفہ یونان کو بازیچہ اطفال بنایا ہے جی, اور کہتے ہیں کہ میں 100 دلائل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دیا کرتا تھا اور کسی بزرگ سے بیعت ہوئے, بیعت ہونے کے بعد نے ذکر اذکار پر لگایا. کچھ دنوں کے بعد نے کہا کہ حضرت ایک تو ذکر اذکار جب کرتا ہوں تو مجھے یہاں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے, اور دوسرے ایک فلسفہ میں نے بہت محنت سے پڑھا ہوا تھا وہ بھولنا شروع ہو گیا. میں انہوں نے فرمایا دھواں فلسفے کا ہی نکل رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کچھ دن ذکر اذکار کیے, پھر قربانی نہ دے سکے اس کی کہ میں اتنا ضروری علم اور اتنی محنت سے حاصل کیا ہے اور اتنا اس کو سیکھا ہے اور اتنا کمال پیدا کیا ہے کہ یہ مجھ سے ضائع ہو جائے, اس کی قربانی کے لیے تیار نہ سکے, چلے گئے. بیعت کا کام ادھورا چھوڑ کر چلے گئے. تو جس وقت ان کی وفات ہو رہی تھی تو شیطان نے آ کر ان کے سارا مناظرہ شروع کیا اور 100 کے 100 توحید کے دلائل توڑ دیے. جن بزرگوں کے ساتھ بیعت کا تعلق تھا ان کو مکاشفہ ہوا کہ تمہارا مرید جو ہے وہ اس وقت جو ہے تو اس کی توحید کو شیطان توڑ رہا ہے, اور اس کا جو ہے تو خاتمہ بن ایمان سے اس کو نکال رہا ہے. تو وضو فرما رہے تھے, وہ لوگ بھی بڑے حیران ہو گئے کہ دوران وضو انہوں نے ایسے ایک پانی کے چلو لیا ایسے زور سے مارا اور کہا کہ تو کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلائل کے اللہ کو مانتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کبریائی کے آگے فاصلے اور وغیرہ تو کچھ چیز نہیں ہے. تو یہ توجہ ان پر لگی امام فخر الدین رازی پر, اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں اور میں بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں. کہ بغداد کی بوڑھی عورتیں بس آپ کو لوگوں سے پہلے بہت دفعہ لطیفہ سنایا ہے نا کہ ایک دارالعلوم کی دستر بندی ہو رہی تھی, طلباء فارغ و تحصیل عالم ہو گئے, دستر بندی ہو رہی ہے. تو دستر بندی کے وقت ایک شاگرد نے استاد سے کہا کہ استاد جی اللہ ایک ہے کہ دو ہے. استاد صاحب نے سر پیٹ لیا کہ 8 سال جو ہے پڑھ کر دورا کر کے دستر بندی کے وقت اس نے نکلتے ہوئے سوال کر رہا ہے اس کے ساتھ میں کیا کروں. اس نے کہا بشیا بہادروں کے حکم زمیندار یہ کہ یہ نہ بتاپو اس کے. تو یہ جو بہادر کا مہینہ ہوتا ہے نا اس میں بعضوں کا اتنی گرمی ہوتا ہے کہ جو آدمی حل چلا رہا ہو نا اس کا برا حال وہ ہوتا ہے. تو اتنا سادہ لو تھا اس نے, بادو کا مہینہ جب آیا تو گیا کھیت میں کسان حل چلا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا یہ خبر آ وغیرہ خدا یہ دیکھو دو دی وہ تو سخت تنگ آیا ہوا تھا حل چلا چلا کر بیچارہ حبس کیا, تو اس نے وہی چکا ڈنڈا جس سے بیلوں کو ہانکتا ہے نا اس نے وہ لیا, اس کو آ کر دو چار لگائی اور اس کے پانی جو آبپاشی کے بازو کی نالی میں گرایا اور اوپر سے اس نے مارنا شروع کیا. تو اس نے کہا کہ بس پوچھ لو پوچھ لو, ورنہ تو نہیں پوچھے رکھنا ورنہ پوچھ لو. اس نے کہا خدا سے تو دو بھی جی وہ تو سیدھا سدا کہ یہ بھی کوئی سوال ہے, یہ ہو بھی سکتا ہے کہ تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی رہی ہے. یہ بات ایسا ہونا چاہیے بس آدمی کہے کہ اس بات میں سوچتا ہی ہوں, اس بات میں سوچتا ہی ہوں. خیر بات کیا کر رہے تھے؟ یقین ہوتا ہوں توجہ کا مضمون تھا. کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کوڑیوں میں نے بوڑھیوں کا آپ سے کوڑیوں کا اس بوائے بیاہی سے ماں وعدہ نہ کی اس ثاقب سے تو آیا آج ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو رکھ دے گی. یہ علاقہ ہے پنجاب میں, اس میں بیوی کو اللہ والی کہتے ہیں جی, تو اللہ والی کے ہاتھ چڑھا تھا تو اس کو ٹھیک کر کے کہ کوڑیوں کے. ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب آیا تو کہتا کہ اللہ والی نے ایک کہا, اللہ والی نے ایک کہا, تو میں نے کہا اللہ والی کس کو کہتے ہیں؟ کہا ہمارے علاقے میں اللہ والی بیوی کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے علاقے میں اللہ والی ہوگی, یہاں پر اللہ کی بلائیں ہوتی ہے. اور یہ سچ بات ہے کہ علم جو ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت رحمت بھی ہے اور روشنیاں بہت بڑی آئی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے تو مشکلات ہی بہت ہیں. سیدھے سادھ آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آسان بات ہے. تو فارسی کا محاورہ مقبلان رہا بیش بہت حیرانی, تو جتنا آدمی کے درجے بڑھتے ہیں اتنی مشکلات زیادہ آتی ہیں. مجاہدات اور مجاہدات پھر بدنی مجاہدات جو ہیں یہ تو بیمار ہو گیا آدمی, ہڈی ٹوٹ گئی, پریشان ہو گیا, آپریشن ہو گیا, اسپتال میں داخل ہے, بچے بیمار ہو گئے اور مشکلات آ گئیں, پھاکے آ گئے, یہ مجاہدات ہیں. لیکن اس سے سخت مجاہدات ذہنی مجاہدات ہوتے ہیں. ذہنی مجاہدات جو ایسے سخت ہوتے ہیں. اور ذہنی مجاہدات اہل علم کے لیے زیادہ ہیں. اس لیے مولانا نور احمد اللہ نے فرمایا ہے نا کہ پائے استدلالیاں چوبیم بواد, پائے چوبی سخت بے تبگیم بواد, کہ استدلال اور دلائل والوں کے جو پیر ہوتے ہیں یہ لکڑی کے ہوتے ہیں, اور لکڑی کا پیر جو ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے بے تبگیم, یعنی آدمی کو پورا سہارا نہیں دے سکتا. پائے چوبی سخت بے تبگیم بواد, ہاں جی. تو آگے یہ مثنوی میں یا اقبال کا شعر ہے کہ آز بودم اکل دور اندیش تھا, پس ازاں دیوانہ خواہ سازم خیش رہا, کہ دور اندیش شکل کو میں نے آزمایا, اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنایا. ہاں جی. تو اسے درائر کا راستہ مشکل ہے اور محبت کا راستہ آسان ہے. تو اور کوئی بات پوچھتے ہیں آپ؟ پوچھا جی, ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. حسد کا کیا علاج ہے؟ حسد کا کیا علاج ہے؟ محسود کے لیے جس نعمت, محسود کی جس نعمت پر آدمی کو حسد ہوتا ہے, تو آدمی خوب دل لگا کر اس کی اس نعمت کی زیادتی کی دعا مانگے. آدمی کی موٹر دیکھی تھا بات دیسرا موٹر چلا بیا جی, تو آدمی نماز کے بعد دعا مانگے کہ یا اللہ تو نے اس کو چھوٹی موٹر دی, اس سے بڑی موٹر عطا فرما, اس کو یہ پرانی اس کو نئی عطا فرما جی. بار بار دعا مانگے اس کے لیے, تو نفس جو ہے کڑے گا, کیونکہ کہتے ہر رضیلے کے خلاف جب آپ کام کریں گے تو وہ ٹوٹے گا. تو اس کے لیے دعا مانگے اس کو, کہ اس کو نوکری مل گئی, مجھے نوکری نہیں ملی ہے, تو یا اللہ اس کو اور زیادہ اچھی نوکری عطا کرنا. اس پر آپ کو ایک لطیفہ سناؤں, یہ ہمارے پرانے ساتھی پہچانتے ہیں ان کو, ہمارے جغرافیہ ڈپارٹمنٹ میں دو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, دونوں ہمارے مولانا صاحب کے معتقدین مریدوں میں سے تھے, اور تبلیغی جماعت میں جاتے تھے, مولانا صاحب کے مریدوں میں سے تھے, تو دو آپس میں مقابلے پر تھے, ایک پوسٹ پر جغرافی پروفیسر کی ہیں جی, اسرار الدین صاحب اور ڈاکٹر اسلم کی ہیں جی. تو اس میں ڈاکٹر اسلم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ اسرار الدین صاحب کو پروفیسر بنا دے, اب کے لیے میں نے دعا نہیں مانگی, اس کے لیے میں نے دعا مانگنی شروع کی. وہ اسرار الدین صاحب نے کہا کہ میں نے دعا مانگنی شروع کی یا اللہ ڈاکٹر اسلم کو پروفیسر بنا دے. اسرار الدین صاحب سینئر تھا, وہ انگلینڈ سے تھا, ایم ایس تھا, اور یہ ڈاکٹر اسلم جونیئر تھا لیکن یہ پی ایچ ڈی تھا. تو کہتے ہیں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. کتنے میں انٹرویو ہوا, جب انٹرویو ہوا تو وہ جو سلیکشن بورڈ تھا انہوں نے کہا وائس چانسلر کو کہ آپ کے دونوں آدمی بہت کمپیٹنٹ آدمی, ماشاء اللہ بہت اعلیٰ آدمی ہیں دونوں, تو اس کو آپ کے پاس کوئی پوسٹ ایکسٹرا نہیں ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کی دو پروفیسر کی پوسٹیں ہم کر لیں, کوئی نہ کوئی تو خالی کسی جگہ, تو اتنے بڑی یونیورسٹی پڑی ہوگی. تو کہتے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی خالی پوسٹ تھی, فل نہیں ہو رہی تھی, اس کو یہاں لا کر دونوں کو انٹرویو بنا دیے. کہ حسد جو ہے یہ مفت میں جلتا ہے اور جلنے کے اس کو نقصان تو ہوتا ہے, فائدہ کچھ نہیں ہوتا, نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے, آخرت کے بھی نقصان ہوتا ہے دنیا کے بھی نقصان ہوتا ہے, پریشان اللہ ہوتا ہے, تکلیف اللہ اٹھاتا ہے, تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا جی؟ دعا دے اس کو, تو ہدایت کی دعا دے, ہدایت کی دعا دے, اور باقی تو مطلب اس کا بھلا کرے, اس کو دنیا آخرت کی اشائی نصیب فرمائے, ہدایت نصیب فرمائے. سب سے پہلے ہدایت کی دعا کرے آدمی, پھر جو ہے تو باقی دعائیں کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ